zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako nahi zinduket sentimendu muga ezin hau. Urontzi bat naiz, nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara narama. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako nahi zinduket sentimendu muga ezin hau. Zugabe ez naiz ezer, zugabe zantarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zurekin konpartitzen ez baditut. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako nahi zinduke sentimendu muga ezin hau. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako